Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 lipca. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Komitet Polityczny PiSu zdecydował, że osoby zatrudnione w spółkach Skarbu Państwa nie wystartują w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Nastolatkowie uwięzieni w jaskini w Tajlandii napisali listy do rodziców. Napisał też ich trener. Przeprasza rodziców za to, co się stało. Prezydent Macron będzie we wtorek kibicował w Rosji Francuzom, którzy w półfinale mundialu zmierzą się z Belgią. Osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą startować z list PiSu w najbliższych wyborach samorządowych. Decyzję podjął Komitet Polityczny Partii. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości po posiedzeniu komitetu. Zaznaczył, że jego partia szanuje ludzi pracujących w spółkach państwowych, ale nie mogą oni łączyć funkcji samorządowca z zatrudnieniem w spółce Skarbu Państwa i dlatego nie będą kandydować na żadnym szczeblu wyborów samorządowych. Wybory odbędą się jesienią. Chłopcy uwięzieni od 2 tygodni w jaskini w północnej części Tajlandii napisali listy do swoich rodziców. Zostały przekazane za pośrednictwem nurków. Nie martwcie się, wszyscy jesteśmy silni, napisał jeden z nastolatków. List do rodziców młodych piłkarzy napisał również 25-letni opiekun grupy, który przeprosił za sytuację. Zapewnił, że chłopcy mają się dobrze, a członkowie ekipy ratunkowej są bardzo pomocni. Obiecuję, że zaopiekuję się waszymi dziećmi najlepiej jak potrafię, zapewnił wychowawca. Trener wszedł z nastolatkami do jaskini pod koniec czerwca. Drogę powrotną odcięła im woda. Gubernator prowincji powiedział, że wyprowadzenie uwięzionych na powierzchnię nie jest obecnie możliwe. Musimy mieć pewność, że wyprowadzimy ich całkowicie bezpiecznie. Wszystko zależy od sytuacji. Obecnie nie są oni zdolni wyjść na zewnątrz, nie są w stanie nurkować, stwierdził gubernator. Prezydent Francji wybiera się we wtorek do Rosji na mecz półfinałowy z udziałem trójkolorowych. Emmanuel Macron zapowiedział w maju, uczestnicząc w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu, że życzyłby sobie tam wrócić, jeśli reprezentacja piłkarska jego kraju awansuje do półfinału mistrzostw. Francuzi wygrali z Urugwajem wczoraj 2-0 i grają dalej. Pałac Elizejski poinformował, że będzie to jednodniowa wizyta i francuski prezydent po meczu planuje powrót do Paryża. Jesteśmy szczęśliwi, że prezydent Francji przybędzie do nas, zacytowała agencja RIA Nowosti słowa rzecznika prezydenta Rosji Władimira Putina. Spędzili noc w zoo. Miłośnicy zwierząt z różnych zakątków Polski przyjechali do Płocka. To tam zorganizowano 6. już zoo noc. Z jej uczestnikami rozmawiała Agnieszka Maruszak. Skąd jesteście? Z Torunia. Specjalnie na zoo noc przyjechaliście? Tak, specjalnie. Pierwszy raz? Pierwszy raz. Krzysztof Kelman, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Przede wszystkim mogą zobaczyć, jak zwierzęta się zachowują nocą, jak śpią. Bardzo fajnie jest, jesteśmy już drugi raz z kolei, polecamy każdemu. Super przeżycie. Widziałem żyrafę. Pingwiny, sowy i rekina. Mi się podoba to, że mogę być w zoo w nocy. Zoo noc skończyła się o 9 rano, czyli kilka minut temu. To był serwis Trójki. Najważniejsze informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Pierwszą półfinałową parę mistrzostw świata w Rosji już znamy. Francja z Belgią zagrają we wtorek w Petersburgu. Kto wystąpi w środę na stadionie Łużniki w Moskwie? Dziś o półfinał powalczą Rosja z Chorwacją i Anglia ze Szwecją. Rosjanie chcą przejść do historii. Na ich drodze pojawili się Chorwaci. Trener Stanisław Czerczesow. Chorwacja to bardzo dobra drużyna. Są silni jako kolektyw, ale mają też bardzo mocnych poszczególnych zawodników, którzy przecież grają w naprawdę silnych europejskich klubach. Czeka nas ciężki mecz. Stadion w Soczi będzie pękał w szwach. Po wyeliminowaniu Hiszpanii, kibice zbornej chcą jeszcze więcej. Powrotu Pucharu Świata do domu chcą Anglicy. 1966 rok wraca jak bumerang, ale Harry Kane uspokaja. Wiem, że chcą tego kibice, my też chcemy. Musimy być skupieni na każdym kolejnym meczu. Szwedzi pokazali się ze świetnej strony. Szwedzi ostatni raz w półfinale grali w 1994 roku. Podczas mundialu w USA zdobyli brązowe medale. Moskwa, Adam Malecki. Francuzi mają co najmniej kilka powodów do zadowolenia poza awansem w Mistrzostwach Świata. Trójkolorowi zagrają także w półfinale Final Six Siatkarskiej Ligi Narodów. Dzisiaj o 14 powalczą o finał z USA. O 16 Rosja zagra z Brazylią. Kolejny powód do radości rusza Tour de France. Rafał Majka w wywiadzie dla Eurosportu powiedział, na co liczy w tym wyścigu. Do Paryża dojechać i na samolot się nie spóźnić. Ja myślę, że jeżeli będzie szczęście, to wszystko będzie okej, bo nogi mam dobre. Nie mam czym się spalać ani denerwować, więc powinno być wszystko okej. Nie chcę zapeszać.

pracowali w spółkach Skarbu Państwa, gdzie otrzymywali wysokie wynagrodzenia. Stąd pewna refleksja naszej formacji politycznej, decyzje, które wczoraj podjął Komitet Polityczny na wniosek Prawa i Sprawiedliwości i stan właśnie taki, jak przedstawił wczoraj wieczorem pan prezes Jarosław Kaczyński. Ale może będą tacy jacyś ideowcy, którzy wybiorą samorząd, porzucą te spółki. Być może tak będzie. Zobaczymy już za kilka miesięcy. Tak, jest służba zdrowia, to jest możliwe. Myślę, że ważne jest, żeby wsłuchiwać się w głos obywateli, w głos elektoratu. Warto z tego wyciągać wnioski. My zawsze podkreślaliśmy, że chcemy rozmawiać z Polakami, że rozmawiamy z nimi i wyciągamy wnioski z tego, co słyszymy. Dobrze, a propos pieniędzy, Sejm powołał na ostatnim posiedzeniu Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Wnioski opozycji o rozszerzenie zakresu jej prac na czas rządów Prawa i Sprawiedliwości przepadły. Czego można się spodziewać po komisji, która na swoją działalność będzie mieć mniej więcej, w każdym razie pewnie nie więcej niż rok, bo zacznie pewnie we wrześniu, a typowany na przewodniczącego, właściwie wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Horała, jednocześnie jest kandydatem, będzie kandydatem na prezydenta Gdyni. Grzegorz Długi. Znaczy, to jest typowy przykład robienia czegoś, czego się nie chce zrobić tak naprawdę, bo nasz projekt powołania takiej komisji to już było ponad rok temu i ta komisja w tej chwili mogłaby być zaangażowana w pracę i nasz projekt obejmował problem. Bo my mamy problem, natomiast Prawo i Sprawiedliwość skupia się tylko na politycznym aspekcie problemu. I to jest duży błąd. Ta komisja miała pracować już dawno, miałaby wtedy szansę wyjaśnić, dlaczego państwo zaspało. Natomiast teraz to będzie polityczne okładanie się, dlaczego państwo PO zaspało, podczas gdy problem jest chyba szerszy. Albo chcielibyśmy zobaczyć, czy on jest szerszy. Dlatego co prawda uważamy, że lepsze to niż nic, że skoro już większość rządowa nie chce też sama zobaczyć na siebie i tylko chce zobaczyć innych, no to okej, lepiej zobaczyć część prawdy niż zero prawdy. Natomiast to nie zmienia faktu, że nie wierzymy w to, aby ta komisja w tak krótkim czasie mogła coś faktycznie istotnego zrobić. To lepiej niż kadencji, nic, czy... No nie, bo zaczniemy przynajmniej te prace. W przyszłej kadencji trzeba będzie powołać nową komisję, która być może będzie mogła przynajmniej częściowo korzystać z pracy tej komisji, z tego, co ta komisja w tej chwili zrobi. Taka komisja jest bardzo potrzebna, bo kwestie karne, odpowiedzialności ewentualnej karnej, kwestie systemu podatkowego, te czysto prawne, to jest jeden problem, natomiast kwestie, a te aspekty polityczne, jak do tego doszło, dlaczego do tego doszło, one są istotne, a komisja śledcza może zajmować się właśnie również tym aspektem politycznym, który spowodował bezczynność władzy przez tyle lat. Barbara Dolniak. Może najpierw powiedzmy, dlaczego tylko rok ta komisja będzie działać. Dlatego, że do końca kadencji zostało mniej więcej rok czasu i praca komisji kończy się w momencie końca kadencji. Więc jeżeli nowa kadencja, to powstanie pytanie, czy powołamy nową komisję, czym ona się będzie zajmować, w jakim zakresie, czy wnioski będą czekać znowu praktycznie prawie 3 lata, ponieważ Nowoczesna też już dawno postulowała, ale te wnioski leżały w szufladzie i nie były procedowane niestety. Został rok do wyborów i niestety zakres tematyczny został okrojony tak, by w żadnym stopniu nie obejmował czasu, kiedy władzę sprawowało Prawo i Sprawiedliwość. A jeżeli mamy coś rozstrzygać i oceniać, to musimy to robić w sposób rzetelny, bo inaczej dojdzie do sytuacji takiej, że wnioski wypływające, jeżeli one w ogóle będą i nie będzie to tylko i wyłącznie polityczna komisja, która co jakiś czas osobami, członkami tej komisji stawać będzie przed kamerą i politycznie komentować jej pracę, no niestety skończy się tym, że rzetelnie nie wyjaśnimy tematu, skoro nie mamy całego okresu czasu. Powstaje pytanie, w zasadzie jedno, co było powodem, że PiS tak bardzo oponował w rozszerzeniu okresu, którym miała się zająć właśnie ta komisja. Dlaczego? Z jakiej przyczyny nie chciał? Skoro nie ma nic do zarzucenia. Nie chcę to poznać, ale może chodzi właśnie o czas. Że... Nie o czas. Jedno zdanie tylko dodam. Tym bardziej, że PiS ma autentyczne sukcesy, jeżeli chodzi o walkę o uszczelnienie VAT-u, bo te sukcesy, ja wiem, że opozycja totalna ma inny pogląd. Ale Platforma to nie jesteście opozycja. Powiedziałem. Natomiast ja pracuję w Komisji Finansów i to obserwuję, w jakim sensie staram się do tego przyczynić. Dobrze, proszę poczekać na kolejkę. Proszę poczekać na kolejkę, jak go skończę, ja pani Państwa doktor, pogodę, ja dam głos. Ale jeszcze zdanie, bo nie dokończyłam. Mamy dużo tematów. Jeżeli nie ma się nic do ukrycia, jeżeli uważa się, że wszystko robiło się właściwie i prawidłowo, to nie ma powodów do tego, by nie zgodzono się na rozszerzenie tego okresu czasu. Jeżeli nie chce się czegoś objąć, to natychmiast rodzi się pytanie, dlaczego? Marszałek Morawiecki, wystarczy czasu? Nie, moje zdanie jest tak jak pani marszałek tutaj, że należało rozszerzyć ten okres, bo to sprawa jest w ogóle głębsza. Nie chodzi tylko o te pieniądze, chociaż to są olbrzymie pieniądze, olbrzymie. Ale to jest sprawa świadomości też społecznej. Ludzie patrzą na podatek jako coś takiego jakby złego, jakby coś, co dla państwa jest jakby, no, tylko państwo jest złodziejem, zabiera z kieszeni, no, i tak dalej. A nie patrzą na to, że te pieniądze, które dochodzą do kasy państwowej, którymi dysponuje rząd, że to są pieniądze dla nas, dla wszystkich, dla infrastruktury, dla lepszego życia ludzi, dla poprawy jakby edukacji, bezpieczeństwa, służby zdrowia, że to jest wszystko. Myślę, że jeżeli taki cel ta komisja osiągnie, że pokaże, że podatki to jest bardzo poważna sprawa, którą nie chodzi o inżynierię podatkową, nie chodzi o zabawę, że to jest narodowa sprawa. To jeżeli taki chodzi o edukację, a nie ustalenie, nie o same spojrzenie, popełnił błędy. Żeby inna była trochę świadomość społeczna, bo przez tych bez mało już 30 lat jest taka świadomość, jakby te podatki to było coś złego, jakby tylko niższe podatki było dobre, to jest cała zmiana, jakby powinna nastąpić pewna zmiana paradygmatu takiego jakby finansowego państwa. I myślę, że tutaj ta komisja się przyczyni. Zgadzam się, że trzeba było wydłużyć ten okres, bo niezależnie od tego, co ona osiągnie, no to na pewien efekt już osiągnęła, taki psychologiczny. Chciałam powiedzieć, że tutaj państwo, przepraszam, pani marszałek, zachowują się jak uczniowie na ostatniej ławce. Ja chyba jednak to poproszę o zainstalowanie kamer, bo jednak kamera jest taką barierą, że pewnych rzeczy może nie wypada. Kamerę można oszukać. Ale my po cichutku nie przeszkadzamy. Troszkę, ale ja właśnie zresztą mam słuchawki i wiem, co dociera do słuchaczy. To do słuchaczy taki niepokojący szumek w tle dociera. Rafał Grupiński. No cóż, nie pamiętam równie groteskowego i rozmieniającego się z rzeczywistością zdania, jak zdanie prezesa Kaczyńskiego wczoraj, że do polityki nie idzie się po pieniądze, bo PiS w 90% swoją politykę nakierował na to, żeby łupić państwo. I wszyscy to doskonale widzimy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię komisji VAT-u, to PiS się tu zabezpiecza na wszystkie możliwe sposoby. Przypomnę, że w tej kadencji, już przy powołaniu komisji w sprawie Amber Gold, PiS zbudował proporcje w komisji nie takie, jakie są zapisane ustawowo, tylko w regulaminie Sejmu, tylko dysproporcje, jeśli chodzi o liczbę członków. I dzisiaj liczba członków komisji w Amber Gold, czy w tej komisji VAT-u PiS-u, 5 osób, wskazuje na to, że PiS ma 650-osobowy klub parlamentarny, no bo takie są mniej więcej proporcje w stosunku do naszego klubu, tego zestawu członków. I to jest pierwsze zabezpieczenie, a więc 5-1 w głosach na posiedzeniu komisji między PiS-em a Platformą, której okres rządzenia ma być głównie, jak się okazuje, badany. Drugim zabezpieczeniem to jest oczywiście pominięcie zarówno czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, jak i ostatnich trzech lat, a przynajmniej dwóch, powiedzmy, że 16-17 jako zamknięte lata budżetowe mogłyby być badane, gdzie 92 miliardy, około 92 miliardy, jak się szacuje, z VAT-u po prostu wypłynęły w powietrze. Nie wiadomo gdzie, i tutaj bym za bardzo jeśli chodzi o poprawę ściągalności VAT-u. Prawa i Sprawiedliwości nie chwalił mu z delikatnie. A kto będzie od was w tej komisji pracował? Prawdę powiedziawszy, dzisiaj jeszcze na to nie odpowiem. Mogę odpowiedzieć, ilu naszych ministrów, wiceministrów będzie przesłuchiwanych. Pewnie będzie to, będzie to na pewno będzie, prawdopodobnie wszyscy, więc będzie to dość długa lista. Obecność. Ale nie sądzę, żeby PiS cokolwiek uzyskał, bo jak mówię, wszyscy trzej członkowie komisji dzisiaj i weryfikacyjnej, i dwóch śledczych kandydują na prezydentów miast i to jest element machiny propagandowej, a nie żadna próba dociekania czegokolwiek, jeśli chodzi o prawdę, ale chcę ostrzec. Ale w dobrej wierze, w dobrej wierze będą się potykać państwo, o własne nogi. Będą tam państwo w dobrej wierze pracować? Nie, oczywiście, że trzeba wyjaśnić. Proszę pamiętać, że kłopoty z VAT-em miały wszystkie państwa europejskie, ale Platforma rządziła tylko w Polsce, więc nie rządziliśmy we wszystkich pozostałych państwach europejskich, więc a przecież ten problem z VAT-em i ściągalnością występuje we wszystkich państwach Unii. To jest tę walkę tylko Szwecji jest poprawić 5%, a u nas 27%. Tę ściągalność jest oczywiście niezwykle, niezwykle istotna. Dlatego też oczywiście wsparliśmy powołanie tej komisji, ale przypomnę, że to nasz rząd podjął wszystkie pierwsze istotne działania i odwrócony VAT i jednolity plik kontrolny i innych działań, które walkę z mafią paliw i prętów stalowych, to były wszystko akcje, które podejmowaliśmy za naszych rządów. Jarosław Kalinowski. No ja spróbuję trochę z innej strony rzucić światło na ten problem. Otóż to nie jest tylko polski problem, ale zwłaszcza polski, że polityka w coraz większym stopniu polega na wzbudzaniu emocji. Najczęściej jest to tak, że to muszą być negatywne emocje i kieruje się te emocje przeciwko przeciwnikom czy oponentom swoim politycznym. No zbliżają się wybory, no więc tego typu działań będzie bardzo dużo i to jest jedno z tych działań, trochę na zasadzie znanej wcześniej też w polityce. No, przed wyborami... Już było wiele komisji śledczych, czy wszystkie polegały na wzbudzaniu emocji? Przed wyborami mówi się na oponenta, że ukradłeś, a potem się okazuje, że nie ten oponent ukradł, tylko temu oponentowi ukradziono, no ale i tak pozostaje w społeczeństwie wrażenie, że zamieszany jest złodziejstwo, czy tam kradzież jakąś. No i na tej zasadzie przed czyli wyborami... Czyli pan zakłada, panie marszałku, wyłącznie złe intencje, tak? Znaczy, przede wszystkim budzenie tych negatywnych emocji przed wyborami, wykorzystywanie tych emocji do celów politycznych. Dobrze by było, gdyby w powołaniu tej komisji, oprócz znalezienia tych instrumentów, mechanizmów, żeby na przyszłość po prostu wiedzieć, jak się bronić przed tego typu oszustwami, był ten element edukacji, o którym mówił pan marszałek Morawiecki, ale no, całym szacunkiem, no nie, tu chodzi nie o edukację, tylko o propagandę polityczną. O tym też była dzisiaj mowa, kandydaci, promocja kandydatów na prezydentów jako szefów komisji. No jest tego też potwierdzenie. Zawsze można zgłosić jakiegoś swojego kandydata do komisji, prawda? Zawsze można. Minister Dworczyk. Bardzo dziękuję, cieszę, że mogę się odnieść do tych wypowiedzi, bo najpierw trzeba sobie powiedzieć, o czym mówimy. I to jest sprawa następująca. 262 miliardy złotych. To jest skumulowana luka VAT w latach 2008-2015. O tyle pieniędzy mniej wpłynęło do budżetu państwa polskiego. I te pieniądze nie wyparowały. Te pieniądze ktoś ukradł, zawłaszczył, wyprowadził poza... Wyprowadził z Polski. Tak, panie marszałku, się stało. I teraz muszę pana zmartwić. To nie są słowa Prawa i Sprawiedliwości. To nie są słowa rządu polskiego. To są dane Komisji Europejskiej. A dlaczego Komisja Europejska... Ja popieram Komisję Europejską. Komisja Europejska stwierdziła, że w 2007 roku Polska była liderem Unii Europejskiej z najniższą luką VAT-owską. Od nas była tylko lepsza Holandia. Natomiast w 2015 roku, a w 2015 roku ta luka była jedną z największych w Unii Europejskiej. I właśnie dlatego potrzebna jest ta komisja, bo ta komisja ma sprawdzić, gdzie była niekompetencja, gdzie była zła wola, gdzie może były decyzje polityczne, które doprowadziły do tego, że te pieniądze nie wpłynęły do budżetu państwa polskiego. Teraz pytania. Brak decyzji jest też decyzją swego rodzaju, prawda? I teraz panie dlaczego... ministrze, nie mamy bardzo dużo czasu to już... na te opowieści, które są na pewno bardzo ciekawe. Proszę powiedzieć, dlaczego są takie... Dlaczego takie ramy nie... Po pierwsze ramy, a po drugie takie proporcje, jeśli chodzi o liczbę posłów ze Zjednoczonej Prawicy i z opozycji. Dobrze. Dlaczego takie ramy czasowe, to jest odpowiedź stosunkowo prosta, o czym już mówiłem. Dlatego, że właśnie w latach 2007-2015 przyrost tej luki VAT-owskiej, wzrost tej luki VAT-owskiej był jednym z największych w Europie. Największy i trzeba tę patologię, tą patologię trzeba największy. Zbadać. Panie pośle, nie zakrzyczy pan prawdy. I teraz ja też chciałbym... Państwo chcą wszystko zakrzyczeć, bardzo proszę tego nie robić. Też chciałbym, żeby ta komisja mogła spełnić szereg celów dużo większym czasem zająć się i analizować inne dane. Problem polega na tym, że do końca kadencji zostało półtora roku. I wybór jest taki. Albo zrobić coś, zweryfikować przynajmniej ten czas, kiedy patologia była największa, albo w ogóle nie powoływać komisji. My wybraliśmy ten pierwszy wariant. Powołaliśmy komisję, która zbada czas, kiedy patologia była największa. Zgadzam się z państwem, wtedy rządziła Platforma Obywatelska i na pewno będzie bardzo interesujące wyjaśnienie, dlaczego Polska z lidera, jeśli chodzi o uszczelnianie luki VAT-owskiej, spadła na szary koniec. A dzisiaj, proszę państwa, znowu jest jakoś tak dziwnie i to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, jak powie pan przewodniczący Grupiński, nic z tym nie ma na pewno wspólnego. Ta luka VAT-owska w Polsce znowu jest jedną z najmniejszych w Unii Europejskiej. To, panie pośle, jest zasługa działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Powtarzam po raz trzeci pytanie o proporcje. A jeśli chodzi o proporcje, ja nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie, to Sejm podejmuje decyzję na podstawie wyliczeń jakichś parytetów. Ja nie chcę prowadzić jakichś dywagacji, bo po prostu mam za małą wiedzę w tej sprawie. To nie są wyliczenia, to są ustalone proporcje, które państwo przegłosujecie. Proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Ale oczywiście, że za każdym razem Sejm, przepraszam pani marszałek, za każdym razem Sejm podejmuje uchwałę w sprawie powołania komisji. Ale mamy audycję. Tak, to nie jest audycja wakacyjna i chciałabym, żebyśmy wszyscy zachowywali się jakoś w miarę... Pani redaktor, kiedy rządziliśmy, w proporcje były, jeśli chodzi o Platformę, 3 osoby, jeśli chodzi o PiS, największy klub, były 2 osoby. I takie były proporcje zawsze zachowane. Z mniejszych klubów było po 1 osobie. A dzisiaj jest 5-1 i przy tych samych różnicach, jeśli chodzi o liczebność klubów, co w poprzednich kadencjach. Proszę to państwa... To jest oszustwo właśnie. Ponad tydzień temu po zmianie ustawy o IPN-ie i po wspólnym oświadczeniu premierów Polski i Izraela przedstawiciele Yad Vashem ostro je skrytykowali. Minister Edukacji i Diaspory Izraela Naftali Bennett pisze, że wspólna deklaracja z polskim rządem to hańba. A izraelski Channel Ten twierdzi, że tamtejszy rząd krytykuje Polskę za opublikowanie w zagranicznych mediach treści oświadczenia bez konsultacji z rządem Izraela. Czyli to, co zostało uznane w ubiegłą środę za wielki sukces, no na tym obrazie jest pewna rysa. Właściwie powinien zacząć pan minister Dworczyk, ale zacznie pan Grzegorz Długi. Czy będzie powrót tego konfliktu i tej całej nieprzyjemnej dla strony polskiej debaty? Znaczy nie wiem, czy powrót, ten konflikt cały czas trwa. To wspólne oświadczenie było tylko elementem, jakimś tam stopniem, być może zawróceniem kierunku. Natomiast problem cały czas jest, ja chcę przypomnieć, że pan minister Bennett, który tam jest z Habayit HaYehudi, czyli stronnictwa takiego bardzo konserwatywnego, miał od początku bardzo ostre wypowiedzi antypolskie i chyba bardziej antypolskie był tylko pan słynny pan Lapid, tak? Jeżeli się nie mylę. Wobec tego tutaj nie ma wielkiej nowości. My sobie zdajemy sprawę, że jest to element wewnętrznych walk politycznych w Izraelu. Tam częściej wybory są. Natomiast to niczego nie zmienia. Ten cały problem pokazał, jak głębokie są pokłady niechęci. Pokazał, jak bardzo jak bardzo wiele jest do zrobienia i pokazał, jak bardzo w ciągu ostatniego pół roku cofnęliśmy. No dobrze, ale jak pan to rozumie? Co tu powinno być uzgodnione, a co nie powinno być uzgodnione? W jakiej sprawie, jeśli strona izraelska przesadza, czy też doszło do jakiegoś nieporozumienia, nie wiadomo z jakiej przyczyny? Bo wyglądało na to, że oświadczenie jest wspólne, wspólna treść, a w tej chwili są jakieś głosy, które podważają te treści. Znaczy oświadczenie było wspólne premiera Morawieckiego i premiera Netanyahu, natomiast nie rządów tych krajów, a już na pewno nie szerszych reprezentacji. No ale pan Netanyahu teraz chyba nie wygłaszał oświadczenia we własnym imieniu. Jak widać we własnym imieniu i panie to, co pośle, pan tak Bennett zarzuca... To, co pan Bennett zarzuca, to właśnie głównie to, że nie było to uzgodnione z rządem Izraela, czy też z szerszymi gremiami. Czyli swojemu premierowi, właściwie, nie Polsce, tylko swojemu to jest taki, premierowi. To jest taki Pawlak przy Tusku, tak, znaczy szef PSL-u przy Tusku, może tak powinien powiedzieć. Jako, że pan Bennett ma chyba czterech posłów w Knesecie, ale jest istotny, bez niego Netanyahu nie będzie miał większości. Wobec tego to oznacza, jak bardzo emocjonalna jest kwestia spojrzenia historycznego na relacje z Polską, jak bardzo to jest głębokie w Izraelu. Ja tylko chcę, aby to nie spowodowało u nas kolejnej jakiejś dyskusji niezdrowej, bo my zmieniliśmy ustawę o IPN-ie w sposób niezgodny z konstytucją, żeby była jasność, ale wszystko... A czy pytania, czy prawdą jest, że negocjacje z Mossadem, jeśli w ogóle się odbyły, prowadzili polscy europosłowie, to jest wzbudzanie niezdrowej dyskusji? Znaczy niezdrowe jest, jeżeli nasz rząd razem z Agencją Wywiadu Obcego Państwa układa nasze prawo. Jeżeli to jest prawda, to ja uważam, że... Ale nasze prawo czy deklaracje? Mówimy o naszym prawie, bo chcę zwrócić uwagę, że deklaracja była wynikiem zmiany Panie prawa. Panie pośle, proszę nie wprowadzać wobec słuchaczy tego... w błąd. Za moment nie pan... było żadnych negocjacji. Ja myślę, że pan Dworczyk będzie pan miał głos, teraz ma głos Barbara dobrze, Dolniak. Że tutaj jest, bo nam Boże wyjaśni pytanie, czy mu uwierzymy. Jeżeli państwo pozwolą i nie będą przekraczać ram czasowych swoich wypowiedzi, Barbara Dolniak. To jest tak, jak polityka miesza się w tematy, w które mieszać się nie powinno. Takie tematy powinniśmy zostawiać historykom, ich ocenie, dyskusjom, konsultacjom i rozmowom. Natomiast polityka powoduje, że każdy, przepraszam za kolokwializm, w tym temacie ciągnie temat w swoją stronę. To są znowu te emocje, o których ja mówię. I zaczynają się niedobre emocje. Niestety, już pomijam kwestię, że rodzi się kolejne pytanie, kto za te ogłoszenia płaci. Ale tu chyba możemy powiedzieć jasno, obywatel, polski obywatel zapłacił. Ale to są wyrzucone pieniądze w ogłoszenia. Tak? Jak się okazało, rozpędziło to znowu. Właśnie tak. Jak się okazało, znowu rozpędziło emocje, które temu tematowi towarzyszą. Najpierw się trzeba zastanowić, jakie skutki przyniesie dane zachowanie, a dopiero potem to zachowanie realizować. Tym bardziej, że to nie tylko rząd Izraela zgłasza tutaj sprzeciwy, ale również stowarzyszenia, które funkcjonują wokół tego tematu. W związku z tym, skoro podejmuje się określone działania i one mają służyć określonemu według pomysłodawcy tematowi, to trzeba się nad tym zastanowić, bo konsekwencje są zbyt poważne. Znowu się pojawi temat i znowu emocje w temacie, które chcieliśmy, żeby się uspokoił, bo nam nerwowa atmosfera na arenie międzynarodowej jest kompletnie niepotrzebna i znowu się zaczyna. I to nie jest jedyny przykład, kiedy Prawo i Sprawiedliwość najpierw zbroi, a potem się zastanawia, jak naprawić skutki po burzy. No tak się po prostu nie da funkcjonować. Chaos i nieprzemyślenie. Kornel Morawiecki. Nie, to jest tak, jak ja mówiłem z trybuny sejmowej, no druga wojna światowa to strasznie poważna rzecz, strasznie straszna rzecz. I po co my tą dyskusję prowadzimy, państwo? No tutaj mamy się zgodzić i koniec. To jest stanowisko rządu polskiego, stanowisko, które przyjął parlament polski. Dlaczego my się sprzeszamy? Dlaczego my się odnosimy do tego, że są jacyś Żydzi, którym to się nie podoba? No będą. Nam odebrano tu język, ten język zabrano słowem takim prostym nazizm, bo to nie był nazizm, to była sytuacja Niemcy Polakom, Żydom, Europie sobie samym zgotowali ten los straszny. straszny los, wymordowali naród Żydów polskich i teraz no nie możemy w ogóle tej dyskusji na tym poziomie prowadzić. To jest, to cieszmy się, że dochodzi do jakiegoś porozumienia, że, no, że tam są spory, że one, że będą Żydzi, że będą Amerykanie, że będą Niemcy tu protestować czy coś. To jest, że nawet Polacy inaczej tą sprawę widzą. To jest tak, tak bolesna, tak złożona sprawa, że ja myślę, że Czyli powinniśmy się w ogóle nie przejmować reakcjami, tak, czy to mediów, czy też członków rządu. Przejmować, pani redaktor, ale też starać się dojść do tej prawdy, na takiej możliwie prawdziwej prawdy, znaczy takiej obiektywnej prawdy, bo ona była, no bo wymordowano tu cały naród Żydów polskich, no nas znaczy Niemcy mieli plan, żeby nas też nie było Polaków, żeby nas zniszczyć w ogóle. No i teraz i o czym my tu mówimy, o jakich tam sprawach, jedna deklaracja czy druga deklaracja i panowie, tu coś pan kolega poseł mówi mi, że to niekonstytucyjne. No w ogóle nie możemy takich spraw przedstawiać, bo to wszystko, co mówimy, to konstytucja jest niczym w porównaniu z tym, co my tutaj mówimy, panie pośle. O tej sprawie, to jest pamięć, to jest nasza wrażliwość moralna, to jest wrażliwość moralna świata i Europy. To jest dużo więcej niż to wszystko, niż ten spór nasz, przepraszam. I dlatego nie możemy budzić niezdrowych emocji. Rafał Grupiński. To trudno powiedzieć, że konstytucja się nie liczy, tylko Rafał jakaś Grupiński. Idea poza tym zaczynamy ryzykować. Nie pośle, Rafał Grupiński. Oczywiście tutaj Kolonel Morawiecki ma rację, mówiąc o tym, że historia straszliwie ciąży nad tym, co dzisiaj mówimy, robimy, o czym pamiętamy i bez wątpienia pytania, jakie kiedyś stawiali intelektualiści, nie tylko żydowscy, po Oświęcimiu, czy Bóg istnieje, to było kluczowe pytanie, które przyniosła z sobą świadomość hekatomby, jaka się dokonała, i okrutnych zbrodni. Natomiast czym innym jest oczywiście postępowanie bieżące polskiego rządu i wspólna deklaracja dwóch premierów. Przypomnę, że Benjamin Netanyahu odczytywał to oświadczenie w języku angielskim, w tym języku, w którym on został spisany, żeby nie, jak powiem, nie uronić nawet przecinka, nie, jeśli chodzi o intencje, więc nie w tłumaczeniu na język hebrajski. My to przetłumaczyliśmy i zaczęliśmy opłacać przez Fundację PZU-ów ogłoszenia w prasie światowej, co wywołało na nowo powrót tematu. I tak zawsze jest i będzie, kiedy politycy będą się tym zajmować, a nie dyplomaci, a nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I jakieś dziwne zakulisowe działania będą miały miejsce. Ale istotne jest rzeczywiście to pytanie, kto tak naprawdę wynegocjował tę treść, tak? Bo jest zbyt wiele... Treść oświadczenia, bo którego efektem była nagła w ciągu jednego dnia zmiana polskiego prawa, bo rzeczywiście są wyraźne ślady, że ale po pierwsze dwóch europosłów... Ale niektórzy mówią, że nie należy pytać, jak się robi politykę i kiełbasy. Nie, ale jeśli się tak ważne oświadczenie, a potem zmianę tak błyskawicznie przeprowadzoną polskiego prawa w ciągu kilku godzin, i w ciągu tych kilku godzin nawet podpisuje ją prezydent w ciągu tego samego dnia, to jest pytanie, kto jest taki skuteczny, czy rzeczywiście służby specjalne Izraela, czy polscy dyplomaci, których zdaje się przy tym nie było, bo było dwóch europosłów. I my pytamy o to, jakie pełnomocnictwa mieli panowie Legutko i Poręba, czy to były pełnomocnictwa rządu, czy ministra spraw zagranicznych, kiedy były wystawione. Prosimy o dokumenty, przedstawienie tych pełnomocnictw, bo się zbyt wiele dziwnych rzeczy wokół tego dzieje. No nie może być tak, niezależnie jak bardzo się przyjaźnimy, czy jak bardzo współpracują, nie wiem, wywiady Polski i krajów zachodnich, czy Izraela, żeby służby specjalne innego państwa wpływały na kształt polskiego prawa ostatecznie, a na to wychodzi. Jarosław Kalinowski, a na końcu będzie Michał Dworczyk w tej sprawie. Ja sądzę, że niezależnie od skandalicznego trybu procedowania nad tą ostatnią zmianą, niezależnie czy politycy z obozu rządowego, czy z opozycji, przyjęliśmy to oświadczenie podpisane przez obydwu premierów z pewną nadzieją, że nie jest to zakończenie tego problemu, jaki zaistniał pół roku temu, ale jakiś taki punkt zwrotny, że te upiory obudzone przez PiS pół roku temu, nowelizując tę ustawę o IPN-ie i wprowadzając te kary, że te upiory gdzieś tam zaczną, prawda, być z powrotem zapędzane tam, gdzie trzeba je zapędzić, do naprawdę czeluści już głęboko. No ale okazuje się, że to nie takie proste. Jak się uruchomiło taki proces, to nawet takie oświadczenie z udziałem premiera Izraela nie zamyka tematu. A jeżeli teraz dowiadujemy się coraz więcej o jakichś takich dziwnych kulisach negocjowania i zawarcia tego porozumienia, no to nie dziwmy się, że te problemy nie tyle, że z nową falą wrócą, ale niestety będą żyły, a to jest bardzo niedobrze, bo temat, tak jak powiedział pan marszałek Morawiecki, no jest strasznie trudny i trzeba do niego naprawdę ze szczególnym pietyzmem, ostrożnością podchodzić, a przede wszystkim nie próbować odwracać, że tak powiem, biegu Wisły, a uważam, że próbowano to zrobić pół roku temu i tego mamy efekt. Teraz Michał Dworczyk będzie mówił całą prawdę i tylko prawdę, tak? To się nie odezwie. Ja chciałem podziękować panu przewodniczącemu Kalinowskiemu za ten fragment wypowiedzi, bo był jedynym w tej dyskusji poza marszałkiem Morawieckim, który zwrócił uwagę na najistotniejszą kwestię w tej sprawie. Otóż mamy do czynienia z historycznym oświadczeniem podpisanym przez premiera Morawieckiego i premiera Netanjahu. Oświadczeniem, które jednoznacznie nazywa sprawców po imieniu, sprawców II wojny światowej, sprawców Holokaustu. Wskazuje, że były to faszystowskie Niemcy, w którym to oświadczeniu mówią premierzy o antypolonizmie, antysemityzmie, w którym mówią o roli, jaką państwo polskie, państwo podziemne odegrało w ratowaniu Żydów i w przeciwstawianiu się niemieckiej okupacji. I warto, proszę państwa, żeby dostrzec istotę tego, o czym rozmawiamy, a nie okładać się tylko maczugami politycznymi, żeby zrealizować swoje jakieś bieżące cele polityczne. I teraz co z maczugą polityczną? Kilka... Żądanie zarzucanie... wyjaśnień, kto negocjował? Nie, nie, pani redaktor. Zarzucanie... Komisja Sprawiedliwości. No właśnie, no i to jest podsumowanie. To myślę, że jest podsumowanie. Mówimy o wydarzeniu historycznym, a pan przewodniczący Grupiński stara się właśnie to wykorzystywać politycznie. To, co jest istotne. Po pierwsze, oświadczenie zostało podpisane przez premierów. Dla wszystkich jest oczywiste, że premierzy reprezentują swoje rządy. Po drugie, no niezależnie od wewnętrznej dyskusji, bardzo emocjonalnej, która jest w tej chwili w Izraelu, dla nas wiążące jest to oświadczenie podpisane i odczytane publicznie, przypomnę, przez obu premierów. Zarówno wystąpienie premiera Netanjahu, jak i wystąpienie premiera Morawieckiego były emitowane przez telewizję. W związku z tym jestem trochę zaskoczony państwa głosami, że jest jakiś problem z tym, że Fundacja PKO BP, realizując swoje cele statutowe, jednym z tych celów jest walka o dobre imię państwa polskiego za granicą, gdzieś opublikowała ten tekst. A czy rząd ma ze strony samego premiera Netanjahu jakieś sygnały, że premierowi Izraela nie podoba się to, że były takie publikacje? Ja nie mam tej wiedzy i też nie chcę wchodzić w wewnętrzne sprawy, które mają miejsce w Izraelu i są związane między innymi ze zbliżającymi się tam wyborami. Tu pan poseł Długi przywoływał ministra edukacji. Wiemy, że to jest lider koalicjanta premiera Netanjahu. Uważam, że nie wypada mi komentować wewnętrznych spraw w Izraelu. Dobrze, że to oświadczenie zostało podpisane. Ono nas stawia w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o debatę dotyczącą historii II wojny światowej, debatę dotyczącą roli Polski. Dobrze, a czy rząd się jakoś odniesie, polski rząd jakoś się odniesie na życzenie, czy też na wniosek opozycji do sprawy, która jest sprawą, no można powiedzieć, kuluarową czy korytarzową tych negocjacji w Wiedniu z Mossadem? Ja powtórzę to, co mówiłem ostatnio z trybuny sejmowej. Jeśli chodzi o nowelizację ustawy o IPN, nikt nie miał na to wpływu poza polskim rządem i polskim parlamentem. W Polsce stanowione prawo, przynajmniej od 2015 roku, jest prawem stanowionym suwerennie. Mówimy, panie pośle, miał parlament z tym bardzo wiele wspólnego, bo zarówno Sejm, jak i Senat panie ministrze, ale ja nie pytałam, natomiast, czy nowelizacja była negocjowana, bo zrozumiałe jest. Pytam o to, czy deklaracja była ustalana wspólnie, ponieważ... Nie, bo mieliśmy czytania na... Proszę państwa, czy... przecież to jest chyba zrozumiałe, że elementem tego oświadczenia był ten warunek, to czyli ten nowelizacja. Nie, ja mogę, odpowiadając na pytanie o samooświadczenie, powtórzyć również to, co mówiłem w Sejmie, że tutaj największą rolę odegrał premier Morawiecki, który w ciągu kilku długich rozmów z premierem Netanyahu negocjowali tekst umowy i doprecyzowywali poszczególne zapisy. On był liderem całego tego procesu. W proces były zaangażowane oczywiście inne osoby, również eurodeputowani. Te informacje w mediach izraelskich się pojawiały. Różne instytucje państwa brały w tym udział. W tym nie ma naprawdę nic nadzwyczajnego. Tego rodzaju teksty, jak to oświadczenie premierów Polski i Izraela, nie są przygotowywane na kolanie w ciągu jednego dnia i wypracowywanie tego dokumentu trwało kilka miesięcy. Znaczy, mamy nadzieję, a jak gdzie rozmawiamy? A teraz będziemy rozmawiać o Sądzie Najwyższym. Przez telefon? Czyli mamy nagranie. Premierze rozmawiali przez telefon. Historia pokaże. Panie pośle, teraz będziemy rozmawiać o Sądzie Najwyższym, bo sytuacja wygląda tak, a mamy już kilkanaście minut, takie małe kilkanaście minut, to chyba 14, że profesor Gersdorf ma zacząć w poniedziałek urlop, ale politycy PiS-u mówi, że nie może zacząć urlopu, bo jest w stanie spoczynku, więc wtedy nie ma urlopu. Wczoraj jeszcze była w pracy, przyjęła między innymi dyrektora Amnesty International, mimo że do sędziów przechodzących w stan spoczynku, także do pani profesor, dotarły pisma prezydenta Dudy. Te pisma są identycznej treści, czyli i pani profesor, i pozostali sędziowie, którzy nie złożyli oświadczeń o woli dalszego orzekania, przeczytali w tych pismach, że ich przejście w stan spoczynku nastąpiło z dniem 4 lipca. Pisma zostały podpisane 5 lipca. Czy sytuacja wokół Sądu Najwyższego się wyjaśnia, czy wręcz przeciwnie? I teraz Grzegorz Długi może się odezwać. Sytuacja znaczy tak naprawdę... I jak to się rozwinie, ponieważ nie mamy czasu, to jak się to rozwinie, wpiszmy to w kontekst jeszcze tego procedowania, przygotowania do ewentualnej skargi na Polskę w związku z ustawą do Trybunału Sprawiedliwości. Sytuacja tak naprawdę coraz bardziej się komplikuje niestety. Mamy tutaj od strony prawnej być może, że mamy konflikt między artykułem 180 i 183 Konstytucji, tylko ten konflikt, jeżeli fachowcy go rozpatrują, szczególnie w danych okolicznościach faktycznych, no to widzą, że najpierw była kadencja, a potem zmieniono coś, czyli raczej by to przemawiało, że jednak artykuł 183, który mówi dość prosto, że 6 to jest 6 i powinien mieć przewagę i wszystkie inne próby tylko nam komplikują życie. Jest według mnie taki mój pogląd, on dotyczył też swego czasu problemów z Trybunałem Konstytucyjnym, że w pewnym momencie prawo przestaje być użyteczne, przestaje działać. Jeżeli nie ma jakiegoś społecznego, politycznego porozumienia, że przestrzegamy pewnych zasad, to one przestają, te zasady, działać. No i liczy się w tym momencie jeszcze nie siła, ale tylko polityka. Więc pytanie moje jest takie, czy głównie do prezydenta prawdopodobnie, czy widzi teraz jakąś możliwość polityczną rozwiązania tego konfliktu? Nie mamy dziś przedstawiciela prezydenta. Nie mamy, ale gdzieś tak rzucam to w przestrzeń. Czy widzi możliwość politycznego rozwiązania tego problemu? Bo drogą prawną widzę, że już go nie rozstrzygniemy, bo nawet niespecjalnie ma kto rozstrzygać. A jeśli nie rozstrzygniemy, to co? Ale może ten stan będzie trwał do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości, a zdaje się, że to jest bardzo niebezpieczna droga. Że polski rząd deklaruje, że orzeczenia Trybunału będą respektowane. Znaczy polski rząd jak na razie ten rząd respektował orzeczenia Trybunału, więc... Którego? Więc nie mam z tym problemu, więc pewnie i kolejne też będzie respektował, natomiast ja bym wolał, aby nie było sprawy na ten temat. Wolałbym, żeby jednak komisja wycofała się z tego, bo my chcemy po pierwsze tę sprawę załatwiać sobie tu i w kraju. Z całym bólem, jaki mamy. Ale to nie jest już tak zagmatwane w tym momencie, że trudno Ale z tego no wyjść. Właśnie, pytanie teraz, czy sędziowie będą tam w stanie spojrzeć na to, bo mamy tam cały szereg problemów prawnych i to również dotyczących tutaj jurysdykcji w tej sprawie dla Trybunału, ale jeszcze bardziej rozkręcamy tą spiralę, przy okazji spiralę polityczną, więc wolałbym, żebyśmy najpierw u siebie załatwili, aby tam można było sprawę po prostu umorzyć. I w tym kierunku, bo jeżeli żeby nie... Żeby było trudniej, to jest jeszcze sprawa sędziego Iwulskiego, który został wyznaczony na pełniącego obowiązki przez... Nie. Jak to nie, znaczy, ale pani Iryna chciała powiedzieć, co nie. Pani prezes uważa, że jest jej zastępcą na okres urlopu, natomiast pan prezydent uważa, że stał się następcą. Mamy kolejny, to jest ciekawe, że zdaje się, że złożył swoje oświadczenie woli niekompletne, czyli nie dołączył badań lekarskich. No ale to można uzupełnić. Pytanie, dodatkowe, czy będzie chciał uzupełnić. Ja tu i do tego mam osobisty stosunek, bo sobie zdaję sprawę, że to prawo o Sądzie Najwyższym zostało wprowadzone tylko i wyłącznie po to, aby usunąć panią pierwszą prezes. Okej. Okay. Natomiast żądanie od sędziów, aby składali jakieś oświadczenia, uważane jest, że jest to niegodne. Z drugiej strony pan Szczęboż, który... Dobrze, nie mamy już tyle czasu. Barbara Dolniak, przepraszam. Ja od samego początku pracując w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mówię, jak będzie się tworzyć byle jakie prawo, jak będzie się tworzyć prawo, w którym jest tyle określeń, które są nieprecyzyjne, przepisy wewnętrznie sprzeczne, już nie mówię o tym, że niezgodne z konstytucją, co jest głównym argumentem. Nie wiem, czy o konstytucji mówimy, czy nie? Konstytucja nie jest w tej chwili zmieniana, a przepisy są naprawdę czytelne. Nie trzeba być prawnikiem, żeby czytając, wiedząc, co jest zapisane w konstytucji. To po pierwsze. To na końcu mamy chaos. Ale w chaosie najgorzej mają ci, których ten chaos dotyczy, czyli my, obywatele. W tej chwili przeciętny obywatel już nie wie, jak się dalej to potoczy. Tak zagmatwano sytuację. A przepisy konstytucyjne są jasne. Po pierwsze artykuł 180, który mówi w ustępie pierwszym, że sędziowie są nieusuwalni. Co to oznacza? Że nie można sobie manipulować wiekiem od tak, żeby usunąć pewną grupę, która ten wiek przekroczyła. To po pierwsze. Proszę mi nie przeszkadzać. W ustępie czwartym odsyła do ustawy ale ja proszę, zaraz to powiem. Pan ministrze, będzie miał pan czas i będzie mam nadzieję, że pan minister będzie miał czas, bo ja patrzę na zegar i to oznacza tyle, że jeżeli rządzący uznają, że próg wiekowy, który przyjęli, to jest niewystarczający, to co? Za chwilę mamy kolejną ustawę, że obniży się próg wiekowy, a teraz odnosząc się do tego, co powiedział pan minister. Powiedział o tym, że w ustępie, nie trzecim, tylko czwartym. Że ustawa określi granicę wieku, powyżej której sędziowie przechodzą w stan spoczynku lub ten stan spoczynku mogą być przeniesiony. Tak. Konstytucja zawiera szereg delegacji do uchwalenia ustaw, które w hierarchii są poniżej ustawy zasadniczej. A to oznacza, panie ministrze, że każdy kolejny akt prawny, czy to będzie ustawa, rozporządzenie, cokolwiek, musi być z tą konstytucją zgodne. I państwo prowadziliście sytuację, że mimo zapisu konstytucyjnego o 6-letniej kadencji, osoba trzecia będzie decydować. Już pomijam kwestię o tym, czy ktoś dalej będzie pracował, czy nie, ale czy ta kadencja może trwać w wydaniu konkretnej osoby, czy nie. I to jest w świetle konstytucji niedopuszczalne. Pan sędzia Iwulski powiedział jedną rzecz, ale tylko muszę skończyć zdanie. No, powiedział jedną rzecz. Dać zastępuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na czas nieobecności w pracy. Nie jest pełniącym obowiązki i nie jest zastępcą. Ja mówię, że prezydent wyznaczył go na pełniącego obowiązki. Ale on tego nie przyjął. Pan sędzia. Kornel Morawiecki. Chciałam tylko powiedzieć, że pan marszałek Morawiecki mówi, synu, dogadaj się z sędziami i opozycją w rozmowie z Superekspresem, tak mówi. Nie? W ogóle, no dogadają mi się wszyscy, ale chodzi mi o to, coś takiego chciałem powiedzieć, że my jesteśmy cywilizacją nie prawa, ani państwem prawa, tylko jesteśmy taką cywilizacją interpretacyjną, taką translacyjną, tłumaczy prawa. I to jest straszna, głęboka wada. To jest głębsze niż ten nasz spór tutaj, który toczymy, bo trzeba to zmienić, naprawdę. Wejdźmy na taki, prawo ma być jasne, zrozumiałe, dobrze, ale jak z tego dostępne. Mamy teraz bałagan. No właśnie, jeżeli tak, no to mówię tak jak w Superekspresie, dogadajmy się, no. To tak jak w Superekspresie, to nie może być tak, że nie, obie strony. Nie, to ja nie mówię, żeby pan premier mnie słuchał, pani redaktor, że tak to nie przedstawiać, absolutnie nie o to tu chodzi. Co ja mam słuchać pana premiera, bo pan premier jest tak jak my wszyscy Polacy, w jakimś sensie. Mamy słuchać pana premiera, bo wybraliśmy go na premiera. To jest tak, tylko że nie może być prawo, które jest tak elastyczne, że jak jeden artykuł konstytucji, drugi inaczej i tak dalej. Nie interpretacja, nie translacja tego prawa. To cywilizacja, no, ustąpić i zarówno dojrzałość to jest potrzebna. Głównie pani redaktor, dojrzałość ze strony prawników, ze strony środowiska sędziowskiego, ze strony pani przewodniczącej Sądu Najwyższego. Również. Czyli ona powinna zrobić. Pani pani przewodnicząca powinna, tak jak całe środowisko sędziowskie, powinna zrobić tak, żebyśmy tutaj, my Polacy, nie spierali się, nie kłócili się, nie niszczyli się wzajemnie. I to jest ich zadanie, bo to jest trzecia władza. To nie jest, władza jest premiera, to jest wykonawcza, władza nasza, parlamentarzystów, ustawodawcza, a trzecia jest sądownicza. I prosimy trzecią władzę o umiar i koniec. Rafał Grupiński, a ja proszę o zwięzłość. No nic innego nie pozostało. Bez wątpienia sędziowie Sądu Najwyższego z panią prezes dzisiaj, zresztą nie tylko oni, bronią polskiej konstytucji. No, mamy sytuację niezwykle poważną z punktu widzenia funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, ponieważ politycy rządzącej większości ruszyli jak piraci na konstytucję w wielu aspektach i po prostu dzisiaj ten abordaż próbują zatrzymać ludzie, którzy odpowiadają za stan sądownictwa w Polsce i którzy pamiętają o tym, że to jest istota w istocie wolności obywatelskich, a także, przypomnę, Sąd Najwyższy stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów, zatwierdza wybory w Rzeczpospolitej, więc mamy ten spór, to w istocie ma niezwykle ważne, istotne. No ja się nie mogę zgodzić z tezą pana premiera Morawieckiego. Czyli wszystko jest po to, przepraszam panie pośle, że mówiąc kolokwialnie, Prawo i Sprawiedliwość w razie czego chce skręcić wybory, żeby to przyklepał Sąd Najwyższy? To pani redaktor powiedziała, ja tego nie powiedziałem. Nie, ja zapytałem, a nic nie powiedziałam. To jest bardzo ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie, ale ciekawsze by była od pana odpowiedź. Dokończyć moją myśl. Jak strzelba wisi na scenie, to wystrzeli. Raz tak, to jest strzela, stara zasada. Sama. Tak. Ja myślę, że koledzy z PSL-u wiedzą o tym najlepiej. Nawet sztuka Witkacego tak było. Jeśli chodzi o kwestię, jedną rzecz chcę powiedzieć, bardzo ważną, mianowicie premier, mówię, że nawet u Witkacego tak było, jak w klasycznych sztukach, mimo jego zwariowanych konstrukcji. Jeśli chodzi o jedną rzecz, którą chcę wyraźnie mocno powiedzieć, premier Morawiecki powiedział, że Polska ma prawo do takich zmian w prawodawstwie, na jakie wskazuje nasza tradycja. Otóż to jest fatalne zdanie, bo polska tradycja opierała się na tym, co ogłosiły wszystkie napisy nad polskimi sądami w I Rzeczpospolitej. Justitias vestras judicabo. Twoją sprawiedliwość będę osądzał. I koniec. Błagam o solidarność. Jarosław Kalinowski. I tak samo osądzony zostanie PiS. Pojawiła się w naszej dzisiejszej dyskusji kwestia respektowania przez polski rząd wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, albo nie. W kontekście również wypowiedzi premiera Morawieckiego ostatnio w Strasburgu. Ja bardzo wnikliwie przysłuchiwałem się tej odpowiedzi i ta odpowiedź była mniej więcej taka. Polska nie ma problemów z respektowaniem wyroków Trybunału. No właśnie, mówiłam tak. Ale... Tylko je nie respektuję. Ale była druga część zdania. Ale uważamy, że są obszary w jurysdykcji unijnej i są obszary, jak na przykład sądownictwo i reformy sądownictwa, prawda, które w jurysdykcji Unii Europejskiej się nie znajdują. Nie. Czyli inaczej mówiąc, nasze sądownictwo polskie, które jest integralną częścią sądownictwa europejskiego, no po prostu wychodzi poza ramy funkcjonowania tego europejskiego. I minuta sądownictwa. I nic innego nie wypada, bo tylko Jarosław Kaczyński wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, nie mówiąc tego wprost. Michał Dworczyk, ze swoimi pomocnikami. Pan do sedna w tej minucie. Konstytucja w artykule 180 w ustępie 4 odsyła do przepisów regulujących granice wieku, po osiągnięciu którego sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Do tej pory to było o 70 lat, teraz przepisy zmieniły tę granicę wieku na 65 lat, tak jak wszyscy Polacy. Sędziowie nie są żadną inną grupą. Nie ma w tym absolutnie nic nadzwyczajnego. Mandaty do sprawowania swoich funkcji wygasły 4 lipca. Mam nadzieję, że wszyscy sędziowie to uszanują, zwłaszcza, że dotychczasowe postępowanie, dopóki pani prezes nie dała się podjudzić przez polityków Platformy Obywatelskiej, świadczyło o tym, że respektuje te przepisy zgodnie z tą ustawą obowiązującą, złożyła wniosek do prezydenta, dzięki któremu mogła pracować dodatkowo na uniwersytecie, otrzymała taką zgodę, w związku z tym byłoby dla mnie co najmniej dziwne,